Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Panie ludzie, to wilki. Nowi ludzie, na dzień dobry, Rain Talk, nowe nagranie w Trójce. To na otwarcie dzisiejszego budzika. 3:45, czas na piosenkę dnia. Kto przygotowany na łomot? Foo Fighters. Rush, ran, drive, Cadillac, search.

przed Skobitą i szpanuje Hofander, reżyser. Dobrze, już. 13 minut po godzinie 4. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. I to nie tylko za sprawą Julii Marcel, ale także za sprawą oryginału, rzecz jasna. Nie tak dawno nasza piosenka dnia, my przypominamy. Starsze nagranie w odświeżonej wersji. No to jak zwykle o tej porze przypomnę, Kataryna Budzikowa nadaje, budzik@polskiradio.pl. Numer telefonu 22 73, prócz maila, numer telefonu, także skrzynka SMS-owa 71335. No a jako, że kontakt z nami na trzy sposoby, tu sobie dopowiadamy, tak właśnie, trzy szybkie ciach-ciach. We'll be right back. 17 minut po godzinie 4. No i już po wszystkiemu pozamiatane szybciusieńko, choć nagranie trwało niecałe 5 minut, to powiedziałbym, że w 40 sekund już się uwinęliśmy. Pan Andrzej z Krakowa dziś o tym, że sam księżyc i minus 5. Nic, to jak niedługo rowerkiem do pracy po drodze po pączki, by osłodzić sobie życie. A pewnie, że tak. A pewnie. Pan Andrzej z Krakowa jako pierwszy dziś mailowo. SMS-owo dziś. O, proszę bardzo, są Bęcki. No, to dzień bez Bęcków dniem straconym. Pan Leszek z Kruszwicy przesyła pozdrowienia, ale także informacje. Przyszła astronomiczna, przyszła kalendarzowa, a i tak jest poniżej zera. Co to za wiosna? Co z tą wiosną? Bardzo serdecznie dziękujemy za ten pierwszy sygnał, choć przywołam także wczorajszy pana Tomka, który odezwał się, że a było to chwilkę po godzinie 5:00. Przypomnę, że przedwczoraj po 17:00 przyszła ta astronomiczna wiosna, wczoraj kalendarzowa, a pan Tomek już wczoraj podpowiadał właśnie, że no już od 12 godzin wiosna i jeszcze się nie znudziła. No ale to było wczoraj. No a dzisiaj telefonicznie. Pan Tomek z Radziejowa. Do Torunia, później załadunek, no i wracamy i takie kółeczka kręcimy. Zero, pochmurno i wiatr. To od pana Tomka sygnał z trasy, zza kółka, zza fajery. Szerokości, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym, a ciąg dalszy sygnałów od państwa drogowych, pogodowych, krajowych, zagranicznych, wszelakich innych, także tych dotyczących wiosny. Również polecamy i zapraszamy. 19 minut po godzinie 4:00. No chce się, czy się nie chce się? Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołu wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż czerwień ust, yeah. czyli jednak się nie chce, ale no jest jakieś ale i tego się trzymajmy. 23 minuty po godzinie 4. Czwartek przed nami, 22 dzień marca, 81 dzień tego roku. No jak z karabinu po prostu. Po 5.35 wzejdzie słońce. Tylko czekać, aż się wykopytnie. Słońce zajdzie po 17.50, a dzień potrwa ponad 12 godzin. 12 godzin i 17 minut. Mądra labowa ściągawka. Imieniny jakby tak z pamięci chciał, to byłoby... No właśnie. Bogusławy, Katarzyny, Kazimierza i Oktawiana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Za chwilkę kalendarz. Przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. To ja sobie przypomnę i przygotuję ściągawki. Śmierć bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed, potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów. Uniosłem do chmur, oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Nie mogę zasnąć. No my tu budzimy, a pan tu nie może. To będziemy może tak na paluszkach jakoś delikatnie czy coś. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy. Budzikowe kalendarium. 3 razy urodziny. 22 marca. W 1599 roku urodził się Anton van Dyck, flamandzki malarz, współpracownik Rubensa, działający także we Włoszech i w Anglii, gdzie był nadwornym malarzem Karola I angielskiego. Był twórcą portretów, obrazów religijnych i mitologicznych. Zmarł w 1641 roku. W 1786 urodził się Joachim Lelewel, historyk, bibliograf i działacz patriotyczny. W czasie powstania listopadowego był członkiem rządu narodowego, a na emigracji działał m.in. w Komitecie Narodowym Polskim. Jest autorem pierwszej narodowej społecznej syntezy dziejów Polski, Historia Polski do końca panowania Stefana Batorego. Lelewel zmarł w 1861 roku. A 93 lata temu urodziła się Kalina Mikołajska, aktorka teatralna, filmowa, występowała w warszawskich teatrach, polskim, dramatycznym, współczesnym i narodowym, przez wiele lat związana z opozycją, m.in. z Komitetem Obrony Robotników, później z Komitetem Obywatelskim Solidarność. Zmarła w 1989 roku, 22 czerwca. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, to już za niecałą godzinę. Polecamy i zapraszamy, a za 3 minuty z niewielkim wąsem pan synoptyk. No z wąsem i z brodą teraz to już wiadomo. Chociaż zdaje się, że w planach goli broda, bo to wiosna idzie. Dlaczego wciąż uciekasz? W ciemności kryjesz twarz. Czy ktoś ci z... zrobił krzywdę. Czy może sam z sumieniem swym nie wiesz, jak sobie radzić? Wierz mi, coraz niżej się starcza, ty niżej się starcza. Jedno ci muszę przyznać, królewską dumę masz. I kto z nas jest teraz winny? Komu z nas za wszystko to, co stało się, przyjdzie płacić? Wierz mi, wierz mi, oraz mi, że się starcza. Niżej się starcza. Ten, kto nie umie, ten, kto nie umie wybaczać, nie umie wybaczać. Niżej się starczasz, wierz mi, czasem warto wybaczać, warto wybaczać. Wierz mi, coraz niżej się starcza, niżej się starcza. Ze śnieg wymyślił pan synoptyk. No, przepraszam, prognoza pogody 4:30. To jeszcze z deszczem. Na północy Europy pogodę będą kształtowały niże znad Islandii i Finlandii. Południe i południowy wschód kontynentu obejmie niż znad Włoch, a nad pozostałymi rejonami kontynentu będzie zalegał klin wyżowy, który to swym zasięgiem obejmie rejony od Hiszpanii przez Francję, południową Polskę, aż po Ukrainę i Morze Czarne. Do Polski z zachodu napływa nieco cieplejsza, ale i tak polarno-morska masa powietrza. Dziś na północy i zachodzie kraju pochmurno, z większymi przejaśnieniami, tego się trzymajmy, choć miejscami popada śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i sam deszcz na południowym wschodzie w miarę pogodnie i bez opadów, głównie na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby, umiarkowany nad morzem porywisty, ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. A na termometrach same plusy. No i plus dla pana synoptyka. Najniższa temperatura dziś na Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie tam plus 2. 3-4 stopnie w większości regionów, najwyższa temperatura na południu, południowym zachodzie, na Dolnym, Górnym Śląsku, na Opolszczyźnie i w Małopolsce. Tam dziś stawiamy panu synoptykowi do dzienniczka. Piątkę. Nawet z plusem. Tyle o pogodzie. Czas na nasz cykl 3 na raz. Część pierwsza. Wisiał cień nad jego dolą, on był jak wilk nad własną zubą. Chudzi blask polarną zorzą, oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie

404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydą. Dlatego słuchasz zajebistego południowego ha do CSKCR. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydą. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, że się nie dał i znikł już. 404. I oczywiście Pocahontas, kaliber 44. 11 minut do godziny 5. Szybciusieńko, pan Mateusz. Dziś już nie bezsenność, a pierwszy dzień po pracy w rafinerii. Powolny. 2,5 stopnia, ale nie ma mrozu, jest postęp. Idzie wiosna. Jakby nie było, to od pana Mateusza Zborkowa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jest łomot i bardzo dobrze. Pan Robert nas chwalą. Pani Beata z zaciepłego Elbląga. -1 aż i pada śnieg. Jak na biegunie, no po prostu, no. Sygnał od pana Andrzeja z Krakowa. Pan Adam też szykuje się do pracy wraz z małżonką pana Pawła w Łosicach. -5. Pan Darek z Bolesławca. Tylko nie zaklinajcie znowu wiosny. Pogoda jest zawsze. -2 u mnie. I uwaga, jest pogoda. Dobrze, będziemy z panem synoptykiem na bieżąco w kontakcie. Pamiętamy, pan Darek zimnolubny. Wstaje, już wstaje. Dobrego dnia. To od pani Kasi bardzo dziękujemy. W marcu, jak w Garncu, a w Węgorzewie na Mazurach w nocy spadł śnieg. -3. I gąski lecą gąski. To od pana Jurka. No, tak jest. Wczoraj też i troszkę o tym mówiliśmy. Sygnał od pana Tomka z trasy. Bardzo dobrze. Oj, gdyby mi się chciało tak, jak mi się nie chce. Ale może jutro. To od pana Mirka z Trzcińska, Zdroju. Oby się chciało. Pani Wona w Nysie. -7. Podkręcamy ogrzewanie. Pan Karol też już na nasłuchu. Pan Antoni ze Szczebrzeszyna. -9 aż i wieje. No, no. Pan Karol, licealista. W drodze do tegoż właśnie wymarzonego. Ale to już? Nie, chyba jeszcze. Chyba, że pan Karol jest dyrektorem tejże placówki oświatowo-wychowawczej. Sygnał od pana Franka. Bardzo serdecznie dziękujemy. I to właściwie na teraz, te z ostatniej chwili, sygnały mailowe, jeszcze SMS-owo, między innymi od pana Jakuba, od pana Andrzeja i od pana Leszka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy zagraniczny, bo i zagraniczna piosenka takaż właśnie na 9 minut przed 5. George Ezra. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, ride on. Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, how long? Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you and I'll be there. From those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beat, and it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. Your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Paradise, roll on, roll on. Roll on, roll on, beat me there. Nowka sztuka, parę razy zagrane. George Ezra, nowe nagranie w Trójce i Paradise. Głośno, niektórzy głośno słuchali. Sygnał z Abu Dhabi od pani Marty, która to też w swoich pamiętnikach sprawdziła. Pierwsze pozdrowienia stamtąd właśnie, gdzieś w okolicach października 2014 roku. Bardzo dziękujemy. Mocno ściskamy Emirat. Ciepło, ciepło, 20 stopni. To od pani Ewy, także sygnał stamtąd. Pani Dominika z Lubliany daje minus 2 i księżyc z Nowego Jorku. Jeszcze wczorajszy pan Robert. Pada, topnieje, zima nie chce opuścić, ale wiosna naciera mocno. 3 stopnie, a w dzień ma być 6. Powyżej śniegu pewnie nie będzie. Z Nowego Jorku. Pan Robert. Od pana Sławka gorące pozdrowienia z Lizbony. Tam całe plus 9. Teraz, a w dzień nawet do plus 16. Helsinki także na nasłuchu. Minus 1, same chmury. A tak jakoś sennie jeszcze. 18 powyżej. To w Buenos Aires od pani Karoliny. Przed godziną pierwszą, no a o godzinie 4, no już przed 15, przed samiszką 15, u pani Agaty w Sydney 21. Słońce, słońce, chmury, słońce, zazdroszczę polskiej pogody. No coś w tym jest, że zazdraszczamy. Jeszcze Al Jubail też na nasłuchu i pan Tomek 31. Wiosna już tu jest. Na razie 20 po godzinie 5 rano. No tak, między innymi i pani Ewa o tym, że tęsknota za śniegiem ogromna, więc kurtki, czapki gotowe w piątek śmigać na nartach w pięknych, zaśnieżonych górach Gruzji. Mocno ściskamy i udanych warunków życzymy. Bezpiecznej jazdy. Tego przede wszystkim. Sygnały od tych, którzy głośno słuchają. Tych sygnałów nie mamy, ale pan Paweł podpowiada, że obudził się właśnie, bo sąsiedzi głośno słuchali. Zdaje się, że tak jakoś pan Paweł zrobił głośniej, się okazało, że to samo, co u pana Pawła. No masz ci, no sąsiedzi też słuchają Trójki. To teraz było głośno, teraz no to my troszeczkę zrobimy ciszej, ale też pięknie. Nowe nagranie w Trójce. Elu Cebowska i Tomek Kot też tam podgwizdujący, pomagający kolektywowi. Na budziku za 3,5 piąta. Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarza kujonga, tron raz fotel, mebli, bocior. Relacje damsko-męskie są jak łąja i teriera. Z dupy i pokręcone ciężko zgłębić je od zera. Co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera? Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang, ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć nad własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Można myśleć, że Everest to te auta, fury, domy. Zielona trawa, kominek rozpalony. Biały sweter, w szereg ciepły sedes, lajków tony. Mercedes, utekowy kredens, nagibony. Być może żony to swe korony łapie. Tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać świętą prawdą jak po kaparafie. Ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć nad własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Instytutu Trójka, Polskie Radio. Piotr